Show Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Czwartek, 16 lipca, od już minęła piąta. Trójkowy budzik. Lipali i będzie dobrze. No powiem szczerze, nie wiem jak po fińsku jest będzie dobrze, ale pan Antoni przychodzi z pomocą odpowiadając na nasze pytanie, co tam w zimnych krajach. Krótko i na temat. Chyba huomenta. U nas ciągle słonecznie i pięknie. Temperatura w ciągu dnia do 24 stopni. Na u pana Antka za chwilę start do kolejnej służbowej eskapady. Tym razem kierunek zachodnia Karelia. A jeśli chodzi o wtorkowe wątki fińskie, bo pytałem, mówiąc, chwaląc się, że od czasu do czasu prezentujemy w budziku fińskie reggae, czy istnieje fińskie country. Okazuje się, że fińskie country ma się dobrze, choć jak pisze dalej pan Antoni, trudno słucha się fińskojęzycznych tekstów country właśnie. Terveiset Suomesta, terveisin Varsavasta. Bardzo serdecznie dziękujemy panie Antoni. Sedemelisin terveisin ja holeja. Fińskie, może kiedyś fińskie country. U nas pan synoptyk o tym, że może nie z nad Finlandii, ale jednak napływa chłodne powietrze polarnomorskie. 5 po 5 sprawdzamy cóż w pogodzie. Zresztą nie tylko u nas, bo prawie całą Europę będą obejmowały niże. Jedynie krańce zachodnie kontynentu znajdą się w zasięgu klina wyżowego, wyżu azorskiego. No i u nas uważajmy, bo Instytut Meteo wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Te alerty obowiązują na terenie 4 województw lubuskiego, dolnośląskiego, zachodniopomorskiego oraz zachodnich powiatów województwa wielkopolskiego. Burze także z gradem. No i dziś w całym kraju pochmurno. Przelotne opady i burze z gradem, a najgroźniejsze zjawiska w ciągu dnia wystąpią we wschodniej połowie kraju. Wiatr słaby, umiarkowany, ale w czasie burz silniejszy w porywach do 80 km na godzinę. Ciśnienie wolno rośnie, a jeśli chodzi o temperaturę, wolno spada. Od tych wczorajszych 20 paru zrobiło się nieco chłodniej na Pogórzu, Wybrzeżu i na Kujawach, tam 17-19. Na Pomorzu Zachodnim 20, w centralnej części kraju zresztą w wielu miejscach 22. Najwyższa temperatura, myślę, że bardzo przyjemne, jak na połowę lipca, 25 stopni w Bieszczadach. A za oknem, no jak w piosence. Thank you. z ukłonem do tych wszystkich, u których za oknami kropi i pada. Za oknem na Myśliwieckiej jakby niby się to może nie, że przeciera, ale jednak te pierwsze promienie słoneczne gdzieś tam na tle kolorowych chmur. Słońca życzymy. A po nocy przychodzi dzień, a po burzy słońce, o tym także pamiętajmy. Meldunek z Warszawy, gdzie na liczniku 17 stopni, to od pana Sebastiana, z Zafajery także od pana Tomka z Radziejowa. Jedziemy. 16 stopni, 16 plusów dodatnich na termometrze. No i zaczęło właśnie padać. Plan na dziś, tak do 6 do Kruszwicy, później do Grudziądza. No, właściwie z tej perspektywy pana Tomka zawodowego kierowcy, kręcimy się wokół komina. A w Kopalinie pochmurno, zaczyna kropić, 16 stopni, pierwszy wystart i już na trasie. Takie szybkie 12 kilometrów do przebiegnięcia. Pan Adam nominalnie z Jarosławia też jest z nami, a pan Andrzej z Ryk, dziś w Garwolinie, gdzie 15 stopni na wschodzie. Ładnie budzi się dzień na niebie. Trochę chmurek na razie jeszcze nie pada, dziś w drodze do Białegostoku. Jeszcze z Harrogate'u od pana Piotrka informacja, że człowiek musi zrobić sobie mocne espresso. Pogoda na wyspie to taka, że 13 stopni maksymalnie dziś, do 19. Pochmurny cały dzień się zapowiada. No i co? I człowiek doczekał się swojej parawki na liście obudności. To sygnał od pana Piotrka. No i jeszcze wieści ze wsi mazurskiej, gdzie tam się nie śpi się od trzeciej. Się nie śpi, takie maleństwo wodne. Czarny mały ptaszek u nas od wczoraj. Co zrobić, żeby pospał choć troszkę? Pani Kasia zastanawia się. Być może także i pod parasolem. No takie to sygnały poranne od państwa. Zapowiedzi nowego dnia, także tego muzycznego. To już za chwilę, teraz 13 minut po godzinie 5. Czy mi, że jesteś obok? Ja już nie muszę nic wiedzieć, bo cieszy mnie to, co mamy. Ej, Supermanko, tak szczerze, to proszę cię, zostaw nas samych, wiesz? Autopromocja. Wracamy do trójki. Reszta świata. Polska a świat i na odwrót. Jak na siebie nawzajem wpływają? Jak wygląda normalność gdzie indziej? Czego możemy się wzajemnie nauczyć? Aktualności, inspiracje, ważne sprawy i muzyka. Stamtąd, ale i stąd. Otwieramy okno dla ciekawych świata. Tego blisko i tego daleko. Zapraszam po 15 latach w 65 różnych krajach. W piątki między 10 i 12. Tomasz Michniewicz. Autopromocja. Kiedy wokół wszystko ścina mróz, poszronione słowa płyną. Ja na przekór dziś odkulam serce, niech się inni wstydzą. Stoję przed tobą. Kiedy wokół wszystko niszczy czas, za zakrętem nic nie czeka. Ja w źrenicach ciosy zieleń łąk, od normalnych dziś z daleka. Stoję przed tobą. Już po porannej szybkiej dyszce. Czuwaj, zawoławywuje pan Marcin z Nidzicy, a w lesie obok tejże Nidzicy koło 14 stopni idealne warunki do biegania. Teraz do piekarni po świeże pieczywo. Jak mniemam, biegusiem. Z kolei w Toruniu potrzebny parasol i leje. Nie wiem, czy biegający pod parasolem, gdzie leje w Toruniu pan Piotr. No w każdym razie zdradza, że po drugiej stronie radioodbiornika na parasolu krople deszczu. Jedne, drugie, trzecie. W wielu miejscach leje. Proszę się zdrowo i sucho trzymać. Z zapowiedzi tego, co dziś i o czym będziemy mówić w drugim dniu posiedzenia, Sejm ma głosować nad poprawkami Senatu do ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Jedna z nich zakłada rozszerzenie do końca przyszłego roku wsparcia przedsiębiorców w trudnej sytuacji ekonomicznej na skutek pandemii. Dofinansowanie ma pochodzić z funduszu COVID-19. Dziś zostaną ogłoszone wyniki 13. plebiscytu wydarzeń. wydarzenie historyczne roku. Plebiscyt organizuje Muzeum Historii Polski we współpracy z portalem historia.org.pl oraz Muzeum Łazienki Królewskiej, a jednym z patronów medialnych plebiscytu jest Polskie Radio. A z okazji setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej Polskie Radio właśnie we współpracy z Biurem Programu Niepodległa przygotowało okolicznościowy serwis bitwa1920.gov.pl. Na portalu można znaleźć nagrania z archiwum Polskiego Radia i rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, nagrania głosu uczestników tamtych wydarzeń. To wszystko pozwala poznać historię z perspektywy zarówno żołnierzy na froncie, osób, które podejmowały najważniejsze decyzje. Polecamy www.bitwa1920.gov.pl. To z okazji setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. Polskie Radio we współpracy z Biurem Programu Niepodległe przygotował ten właśnie okolicznościowy serwis. Prawie 22 minuty po godzinie 5. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Czas na pierwszą odsłonę muzycznego kalendarza. na otwarcie muzycznego kalendarza urodziny Stuart Copeland, perkusista Tria The Police, kończy 68 lat. To z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. 26 minut po piątej, pozostałe daty. W 1872 roku urodził się Roald Amundsen, norweski badacz polarny, zdobywca bieguna południowego. Zginął w Arktyce w wyprawie ratunkowej w czerwcu 1928 roku. W 1911 urodziła się Ginger Rogers, amerykańska aktorka i tancerka filmowa, partnerka Freda Astera. Zmarła w 1995. 92 lata temu urodził się Andrzej Zawada, himalaista, jeden z pionierów polskiego himalaizmu i wspinaczki zimowej, autor filmów i fotografii z wypraw wysokogórskich, współautor książek alpinistycznych, zmarł w roku 2000. 68 lat temu zmarł Tadeusz Sułowski, inżynier, elektryk, przemysłowiec, współtwórca i dyrektor spółki Siła i Światło w Warszawie, będącej współzałożycielką Polskiego Radia. W 1969 roku, a to była pierwsza w dziejach ludzkości wyprawa na Srebrny Glob, 51 lat temu rozpoczęła się misja amerykańskich astronautów, zakończona 4 dni później lądowaniem na Księżycu. To wydarzenie oglądało przed telewizorami blisko miliard osób. No i w muzycznym kalendarzu sięgamy właśnie pod pamięcią, zresztą wyprawę na Księżyc, również wspominając misję Apollo 11. Te ważne wydarzenia przed nami, które wspominaliśmy równo rok temu, w półwiecze od wydarzeń lądowania na Księżycu. To rzecz jasna, 20-21 lipca będziemy wspominać tę datę, ale dziś wspominamy początek wyprawy na Księżyc, już ten konkretny właśnie, także w muzyczny sposób. Rok 1969. Pierwsza w dziejach ludzkości wyprawa na Srebrny Glob. Oczywiście rozpoczęła się wiele lat wcześniej, no ale do tych ważnych wydarzeń właśnie z 16 lipca także przywołał wspomnienia John Williams. No a nie tylko muzycznie, również i w naszym kalendarzu wspominamy osoby, które odeszły 16 lipca i tak jeszcze godne odnotowania trzy postaci z życia publicznego. 41 21 lat temu zmarł Jerzy Jurandot, satyryk, autor komedii, tomów satyr i wspomnień. Z kolei 31 lat temu zmarł Herbert von Karajan, wybitny dyrygent niemiecki. No i wspominamy także tę katastrofę lotniczą awionetki pilotowanej przez Johna Fitzgeralda Kennedy'ego juniora, 38-letniego syna byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Oprócz niego w tejże katastrofie 21 lat temu zginęły jego żona oraz szwagierka. Muzyczny kalendarz. Ciąg dalszy za chwilę, teraz 5:30. Będzie się chmurzyć i przelotnie padać, możliwe burze z gradem. Najwięcej tychże groźnych zjawisk we wschodniej połowie kraju. A wiatr słaby, umiarkowany, w czasie burz silniejszy, do 80 km na godzinę. Ciśnienie wolno rośnie, temperatura wolno spada. Dziś chłodniej na Pogórzu, Wybrzeżu i Kujawach od 17 do 19 stopni. Na Pomorzu Zachodnim około 20, w centrum 22. Najwyższa temperatura na Podkarpaciu do 25 stopni. Measure these things by your grace. I sank into Eden with you, alone in the church by and by. I'll read to you here, Savior, eyes. You'll need them, your boat is at sea. Your anchor is out, you've been swept away. Greatest of teachers won't hesitate to leave you there. Things by your eyes long to be here by his resolve, alone in the church by and by, to cradle the baby in space and leave you there. Ed Kowalczyk, amerykański wokalista, gitarzysta polskiego pochodzenia, Lider grupy Live kończy 49 lat. No to z najlepszymi życzeniami Edkowi. Państwo, także w nawiązaniu do lotniczego kalendarza, godne odnotowania dwie daty i wspomnienie pana Dionizego Bielańskiego. To ważna historia, być może nieco zapomniana z 1975 roku, ale dziś godna przypomnienia, bo to równookrągła rocznica. Może i zapomniana, ale my przypominamy o tym, że z lotniska w małopolskim Gawłówku samolotem AN-2 z zamiarem ucieczki do Austrii wystartował właśnie 45 lat temu Dionizy Bielański, którego kilka godzin później 8 kilometrów od austriackiej granicy zestrzelił czechosłowacki myśliwiec. Wydając rozkaz zestrzelenia Bielańskiego, czescy wojskowi powoływali się na to, że miał on nadejść z polskiej strony, konkretnie od generała Jaruzelskiego, ówczesnego szefa MON. W lipcu 2009 roku jednak Biuro Edukacji Publicznej IPN ujawniło notatkę SB wskazującą na to, że Jaruzelski wydał zgodę, nie rozkaz, którego nie miał prawa wydać, na zestrzelenie samolotu. To było 45 lat temu, a po części także i z lotniczego kalendarza warto złożyć najlepsze życzenia urodzinowe. Choć jest dziennikarzem radiowym, telewizyjnym, prezenterem, także legendą i gwiazdą, również komentatorem pokazów lotniczych, pilotuje samoloty i śmigłowce, a z wykształcenia inżynier elektronik, z zamiłowania radiowiec. 77 lat kończy pan Tadeusz Sznuk. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. A w muzycznym kalendarzu wspomnienia Johnego Wintera, amerykański wokalista, gitarzysta i kompozytor, zmarł 6 lat temu, miał 70 lat. Well, it's my life, babe. Don't try to change my ways. Baby, if you want my loving, don't make no break or play. It's my life, pretty baby. Let me live it like I please. Oh, it's my life, pretty babe. Let me live it like I please. Baby, if things ain't going to suit ya, you can take off with a breeze. You're always telling people I drink too much. Every time I get a bottle, you add your little touch. It's my life, babe. Let me live it like I please. Well, things ain't going to suit ya, honey, you can take off with the breeze. It's my life, baby.

Dziś piosenka, którą być może państwo znają. Historia kowboja Martina Mroza to musical o polskim kowboju z miejscowości Panna Maria w Teksasie. Druga połowa XIX stulecia, czyli właściwie można powiedzieć, Amerykanie podbijają Dziki Zachód i tam kowboje pędzą krowy, sprzedają je, pasą i tak dalej, i tak dalej. Przy okazji mają często jakieś występki na sumieniu, takie jak John Wesley Hardin, który zabił kogoś za to, że głośno chrapał. Zbyt głośno chrapał i nie pozwalał mu spać. John Wesley Hardin, który był opiewany w piosenkach, w balladach z Dzikiego Zachodu, między innymi przez Dylana został opisany, spowodował niestety przykre następstwa dla naszego polskiego kowboja Martina Mroza. Robert Szymański, Chris Cedro i Adam Lennart napisali musical, który opowiada właśnie o tych zdarzeniach dość smutnych, chociaż w musicalu rzecz nie kończy się wcale tragicznie. Dusza kowboja galopuje do nieba. Robert Szymański. Serce wali niby dzwon i z żalu cicho łka. To szkoda łez, bo przecież on już wieczny spokój ma. Niech ziemia będzie lekką ci, bo widać los tak chciał. Wystarczył strzał i skończona gra. Dusza kowboja galopuje do nieba. Ech, co tam chłód, ech, co tam wiatr. Dusza kowboja galopuje do nieba. Byleby koń wiatronogi brał. Niebie kłęby czarnych chmur zacina deszcz i wiatr, a mówią, że tam lepszy świat. Hej druhu, niech ci tam anielska trąbka gra. Opuszczasz nas, czy godzi się tak? Dusza kowboja galopuje do nieba. Ech, co tam chłód, ech, co tam wiatr. Dusza kowboja galopuje do nieba. Byleby koń wiatronogi brał. Ucichł wiatr i przestał padać deszcz. Odeszła dusza hen, gdzie wieczny spokój jest. A jeśli przyjdzie nam przed Panem stanąć wnet, wierzymy, że i ty tam będziesz też. Dusza kowboja galopuje do nieba. Ech, co tam chłód, ech, co tam wiatr. Byleby koń wiatronogi brał. Byleby kot i tuzin kół. Dusza kowboja galopuje do nieba. nas gryzie piach. Pozostał krzyż na rozstajach dróg. Kantor w Budziku i Korneliusz Pocuda ponownie jutro, także przed godziną 6. Pan Stefcio napisał blues z rana, do tego folk, jeszcze country. Czego tam dziś w Budziku? No właśnie, a to tylko niecałe dwie godzinki. Jak szybciutko prawie zleciało. Czwartek, 16 lipca przed nami, 198 dzień tego roku. Słońce obudziło się, no budziło się, ale tak jakoś niepewnie. Po 4:30 zajdzie przed samą 21:00. Dziś dzień potrwa nieco ponad 16 godzin. No i imieniny Marii, Ruty, Benedykta i Eustachego. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. A na trójkowym budziku, niech dobrze policzę, za 8:06. Thank you. I tak jak w piosence, i kap, kap, i leje, i pada, i między innymi w Bolesławcu, i w Sosnowcu. No to my życzymy Państwu wielu promieni słonecznych, i by uśmiech rozpromienił Państwa twarze. Za 2,5 minuty o 6:00 serwis, a my pięknie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Ewa Wichrowska, Piotr Łodej, dobrego dnia i do usłyszenia do jutra.